Okay, mbia mono asiri vaga nigona ari kuira chinga kye chiga chia bene na inda soko saba kobari ga nya ba na ba nya saba kena ba na ndo si asemore mona na sa ku igore ire koru na se ku ari kumbire koru na bo igo ase na ende wa chakire ono ase nchere yo nigona ari kuira chinga kye soko saba eri ntinya ko ba togo so ase gitindi to saba hango Tanya sai omwana no moikomo cheno twachira asora semarambi marobobe yabono nemambia tokere ngambia mona sama yawa tokorere mna abana bawo bia mona asobole ndi bwa bene watu lendire na ndi watu ikichinga kiechi asiko bwa mone wiki ya etirengima twachire tonya akabatoko tegerera linga na liyao na ndi uitira subo mate winka Oyo ndabe ngukwana nyasaye niko ndikibikirekere gukigima naga nirikinguru kikuru asore okene ebikoba byane oyo minto trabe tokubwate naso ogosomo mong na unis ya samariko nere boy gonya akawo kumochena twensi amo noyo minto chere maya kerara nyale koba okuire chinga kichigase okubwata eryo gyeriga asenge nchio ogotega kwa bana bao nera boy ko moseseni ko bwa mono twensi amo na bategerari oto seseni ya sati tole masen kiri aka na kare tiwo wanja kwa go kore ke mnoli getie ikia tu abo to semere tie asubu ya bwa Yesu Kristo yoromo bori tu amina Bueno, abancho na bariganirie na inde Nigo ntara abaretere ke ukwege kweri tukoria rero ninga niko bainyori make abere izata to ayatua kwanera se wikeria nigo tua kwanera nga ekero otere konyara kwa gukumanya kinchira chio monene when you don't understand God's ways unaposhinda kutambua njia za Mungu ni sipko na mnagani Igo tokalige tokaroranga asobo gimobwe itotomenyerete kinga kichinyinge ekene bintu gokoreka na bipake kerobo ikakero korengeralia kwa doranga ebintu ebigo koreka ekene tokweresa tokonyala kwa okweresa takire tokalige tokaroranga nyasaye itonde garobo okunya nero torangeirie Na hende nere otorete ide ogose meringa noñe tokora etera makongunga kiende Diga ago tuwa chinga ki na hendo tuwa libagari oko ya etera na kubwa mono tuwa nyabuwa otu igore la chinchera Na anga kiende ngo ikerere kero chingu chilo toherera asaya Kubo kibabuitu osa soro gendo duwete na kubwa mono soro gendo duwe Duoko yoye ariga nea soko hende kaya akale na kare Diga Tuwa aligewete wikiri ya toka wanyasawa ito utubia chile nga kasa muendo na inde ninyi alikoba kubabeka chinguru ekia gila na onekewe chia eri. Na wetani yona inde toka aligewele ya toka waranga inki kila atu hata na nego sekuru wa sobu ancha nibuwa Yesu Kristo uyo tukwele te ase omu saraba. Uyo ucheta kotobori ya mwanyabantu kwenye tuwa asile tutabuwa toko semelia. Aga chaga tukwira akanyara kaboko likira abana banyasaye uko balikira na kobatena ine nkikira atu atanane kura sobu anja ni banyasaye iko tukaligira dia tukaroranga gentu nkeyo kira atu atanane kura sobu anja ni banyasaye neba ne mechando neba na makweri neba nubururu Neba nugo itua. Neba nugo kore rubyansi. Kende nkere kira atu. Atane kuru wa subu anjali wanya saa. Ayana aratu aligere liya wana ba minto. Ase wikiria ya era. Pono lero. Igo. Wikiria na abeire nkonyara koba. Nkorengere liya nkitu wale kuegera. Ekele ikali itukoli ya chumatano. Wikiria. Kuruli imna tuwa atiganete ukwela kaya tuwa rovei ditonya kwekira nigoro ye chianga chianga kaitu toga ne rikobe kamuna abantu afye nkaiki nkaitu ngakiga ne rikole kane kyara enka nige bwate bintu binga abanya sai bono ekero nagendera kwegera seri fundise riganga nkito kwegera na inde egaika obotuko bwaigoro na obotuko bwalero nkanyoro moikoro nteri nga nyuma otwege li fundise riechianga igo toga netie igo igwete bwegerie igoro ya makweri ama kweri agotoka sichinka cheitu pono inki gosena arete la mangana ya inki gosemo ikoga netitunya alakuba to kwegera lero ntuligero liya nseme gukwana langa inki amarika gukwana igoro ya abakure inge nchende nga eke ene muna kere igoro ya abantu bakure nga iki amarika gukwana igoro ya abantu bari bakure barasi chimbera abantu bari abanchu baito tuatinde kire abantu baito bali twankete kegema amba bato sireirie na kumwa mona twabaye niri na kwaveka sobo ina bono nakia mali ka konyara ko bagukwanira manganaya na ngakiende nobo uri ngakiye ko gerere tokari kuegera manganaya iga na senge njonga ense ya tantaniwe ense ya tantaniwe ekanisa ya tantaniwe abanchwa twa tantaniwe igoro ya makweri igoro nga ekera makweri ya kiroti asichinka cheito nirago tobasagania atasabererania na anga kienda atuatana na korua asomo neno ito na anga kienda ekera yansi akorekanire twanyora nga nonye nobo kendu wasoira asichi emebere ya ito na wetani obo kendu twanyora to okore gutwara marweire bono lero ntuligetoroganga igoro ya makweri ngakibona amarika agokwana gaki naregoga nimotegerere kegima kegima ekiagaraga iga amang'ana nara amanene amanene na moinyorete iga eye nere nsemo saitani abeire ogotumia ase chingaki chinyinge ase ogotantani mpaka nonye na abana banyasaye abachore igo rero ntotebe koira chingaki chinka ase okorigeria amang'ana aya iga na totoraikeraga abwe ninga niko batebi omogwe omogano oyo omomoke iga ekero otegete komanya esabu ng'a ekorokwa eformula ya esabu eformula yokorigia etriango ekero oganeti komanya eformula yokorigia etriango goikorie omwarimu okorete esabu nero orakwerese ng'a eformula yokorigia etriango nigere ng'a altes times height igo ng'aki bono ng'a ekero otaete korigia obotambe gose obotambe ebwa etriango etriango negento eki gechorirege mune getangora abang'ina na bagaka etriango eywo eformula yayo omoriki ori atebete ng'enchera yokorigia omanya ng'obogare bwe egento eki kenge egetangora ng'aki bong'ani ng'aki orabonyore ekero otaete korigia obogare bwaye n'obware bwaye bono omonto orosetie eformula eye iga goikare koba omonto osomerete esabu goikare koba omonto obwate obomanyi bwa esabu ekagera akamago ka mapu na eformula egoteba ng'a ekero okorigia eformula ya ya triango it is altes times height agateba igo bono abarimu bonsi pi bakwegeria esabu goika banyare koba bakwegeria amang'ana aya iga ekero baitirwe babekirwe ekerasi gia esabu baerokeriwe igoro ya eformula eye iga banyemanyire kegima bairwe amatemo banyaetire bono gwamagotebi ng'a bono aye na omwarimu bwa esabu genda onye n'omwarimu okwegeria ose chemistry gose biology goika oraba omwanafunsi goika aba omwarimu oetire amatemo aye iga omaekoegwa erieta omwarimu tokoba omwarimu bosa onye toraeta amatemo na matemwa ya ni gakoro kinga ki egente ke wa ke manyire ke gima bono no ego te mukonde wansi ni gowe ta asenge nje no bwate obumanyi na ande enge nje ndenga to kunyara kobo kobo mugendia egali onye nkwa nya kobo kogendia egali abana banyasaye to kunyara kobo kogendia egali onye nkwa nya kobo kogendia egali oiko tuare obumanyi bwo kogendia egali nekero kwa tuare obumanyi bwo kogendia egali bono lirario nekoberera isi kwege linonde nerenye egali nige kogendia iga niko kubwate steering ekiagro wato manyo you have that experience wano lero ekitura abeto kulio lia stinga kiechi gavano wa minto igoro ya nkia marika wukwane igoro ya wanto wa kule nani what does the Bible say? The Bible told about the state of the death, a state of the death abantu wali ba kule kaibale nkia marika wukwana ekene nkia marika wukwana ya bantu walia wakuri wano ege tabu kira ege kutorane kwa tabu kiyoko mano keyemo ikomine isano isato ege tabu kiyoko mano keyemo ikomine isano isato na kikira ege kutorane so kwele weto igore ya etopi kienga nkia marika wukwana igore ya bantu walia wakuri wakuri bia mwono mwongi na yunes karibu inje kwenye na kule narigero jani kwenye moyo kwa kale na kare ninde na vigore vya makweli na evia ase awa kule bia mono wano oyonji eso kukwa na mangana ya igaba na baminto eke logo soma sege tabu igio kumano keye moi kumine isano isato oyonji eso gotolira chira na gotoene kerea kegimanga inche kene nigona etete asama kweri inche nigona kwete asama kweri inche na etete asama kweri ama kweri ya imo kukwane la inche na etete to tati uwete na uweka nge na ende na onye na etete asama kweri ya yu na ende mwono ligerele nigonde moyo weikaliriri kare na kare talikoma moyo liuka na inde nga ligereria ni imbu ate vivungu vya makweli na ibo igo ni vivungu vya ura gose vya vosiru igo unge wato tebe mwana mwere yeso kristo ito ni gata ito tebe nga ki elene ero wate ama fundisho ama ene avene ye kwegena ama ene ye kene kigima igorea makweli why ere niga kwete nekera kwa akavoka nekera voka akagenda igoro na weta nilo akaewe kebungo kia makweli nekire ora igobono aya mangana tochi kuligire lirero nigo to kuligire amangana igorea makweli aso vio ya buire oyo buira makweli Yesu Kristo na muna ya buire nkiara tuerese igorea makweli bono notala ikiraga abwe niko na ataka toligere bie omorandia ikomina ibere omorandia ikomina ibere eke bungo kia kia bitana bibere ngo toere e formula ya makweri ngo toere nchira ya makweri enge chi ya makweri nga chiwa so morandia kare kukua na aga omorandia ikomina ibere eke bungo kia bitana bibere na kia kata eba elio orotu ndo irane ato nilo babuna inarua arenge na umo iku irane kutia sinya saa uri oyo ruete bia mono ia igo mori kio ege ndara yote vinkeri nga ki ekero togo kwa ekero mwanyabantago kwa ekero mwantago kwa mwanyabantu inche naye na basani bami tekero wakure inkia rote vila nga eme vile yaito nige kuira na kuchia sorotua inge nchende nga eme vile yaito nige kuira na kuchia samaraba neke ya irani ya kuchia samaraba umu iko koraki umu iko ira na kuchia asenya sae asoruete umu iko ira na kuchia asenya sae na ba marika kwereza higo eme vile yaito ya ira na kuchia rari asamaraba neke ya irani kuchia samaraba umu iko ira na baki kuchia asenya sae na mangana ega ni goko nyanyora ekero ogo soma ege tawo kyomore eme umucha kana ibe kibungo kya bitano na bibiri iga no tude ko lige torolenga kayo umubere oruete amara bakaya aruete na kayo mu iko ruete kuma umucha kana ibere isano ibere ahora mi llamo te van a ellos manenle ya está acabumba la colaboración montecorua solo tú tu amaroba acabo utera un moito guo volma así que no es ya la iba a montar acaba ahora no lo moyo bien mono bueno tu alguien eringa un monto que ya duete ya está ahorita carusia maraba o marabana lo ebukuyaro que usie que cororo tú akareto rotuwa karobomba ekera robomba akareto moiko ya gautera no moiko ya karautera erino monto ya kabole moyo ono nakie ka twasa masenge tabe kyo morandi komnewe kebugo kya bitana na bitatonga na bitano bibiri ngaki asenchere yo ekero twa kure ono oro tuoroiga amarabaya iga emebere ya ito goikeira na samaraba ate ya gwete ne point ya kabere omo ikorio ogereto monta akaba moyo oikuye no cha senya sai iyo ina ba marika o twene kirivo amariko na ba o twene kirivo na ina to manyete iga omo ikorio nyasa ko utero monto ba moyo ekene kewo nyasa ko monto ne kewo nyasa to ete ne kewo ato eta gatutera tubekera ime ya ito bueno ligeri toligeri ningo ngaki ayubu ere ngaki gosakare gukwana igoro yo muikonya sai ayubu ngaki akare gukwana igoro yo muikonya sai ayubu nemero ngebere ne sano na ibere ekebungo kya kya bitatu ara ni yanga pera na ende muiko bo bo moya ore ando de kaba imeyane au muikonya sai ore aseki nyoro kyane bueno ayuba kera ho kwana ngo moiko bo moyo ogende ko ba se asoro ine yane iga iga ayuba genda te de kwere saga ne kiringa ere ga go saba anyare ko bo ko moyo lani ni nkenda la life abe agende ko living so agende ko menya ore moyo na weta ni gonga omoiko rinya sa mutete ogende ko rekana ko vera siti miedo chai ekena kiyende to ko te bona bueno ni gonte te tokore sa mwere iga eka tu aligeri kuruguru na na kinya sa gukwane yo ya makweri e formula bueno alimo kolika na bora alike nga oise konyola dust na maraba osoro tu o komento muikonya sa o komento muikonya sa ni go konyore anse gocha ekorokwa nga omonto ole moyo enge nchende nga dust plus breath of life is equals to living soul. Ihonga kibono nia amaraba ekera komenta okwa uteru kumwika onyasae niko akore tomo ntore moyo aya ege kero amaraba amentiru no mwika amaraba ekera amentiru no mwika inge njede kere nyasae utire o aretira amaraba alia nyabombire na enda ale to moiko ye anya akobo koyo utera bono eanse bo chigo soka moinora anyora majibu na alinga go ikonyo oro muntu ole moyo a living soul aya omuntu ga akure bono inkiego jikiaba niko to konyora ngaki omoiko ya the living soul yu oro muntu ekero korus the spirit de data the breath inge nchende erusi the living soul minus the spirit wasa the breath niko konyora dust ama kibo konyora nirorotu iko nga kibono omu ntore moyo ekera oko rusi omu iko rio nyasa omu utete eke nto kego tigara na maraba orotu tumato se erangwe chienkwe resanko iwane unko kenyora mole igonto igopono nto tugende ngora ngora tura understanding nkya marika ko kwamera igoro ya makweri abana ba mintu bona ekyo to anyorire nga dust plus breath of life is equal to a living soul na ene to ma konyora nga living soul minus spit or breath of life the equals to dust. Yobono konyora tole, we are the same, we are the clear page. Wono kubwote ke nambari iko, ekero okosoma mwanse yibere kebungo kia bitano na bibere, liga akare kukwa nila mangana gitoro la kukwa na iga, na hende na inga ni omongi na yune sosome mwanse yibere, ikebungo kia kia bitano na bibere nse mwanele na ataka na hende tubu, atike ndoke wanda kapu usioro, soma nga na hende mongi na. Yego te banga ibyo monene nyasaye akabomba nakorosio muntu kuruase orotru amaraba akamutera umwita bwo bwima asikinyore kyae naigo umuntu akamu akaba ore no bomoyo ndiye mono nyasaye nero bombete ibonto bwana ine nyasaye nero bombete amaraba akautomo ikoye umuntu akaba moyo. Wano ekera utirito umoi akaboma maraba naga utiro monto ya akabamoyo. Wano ni konto etoliye uriye getabu yego kwana ege tabu kia sabude niye ya muna meronge nene isano neemo Psalms 146 eke mungo kia bitatu nabine uriye uriye nga ki onye nye sao ito tonget ekera toko kwa ekera toko kwa ama likawa ndenga ki nigo togo timoka ase chimbele chito ime nigo togo timoka ase chimbele chito ime toga nyete okwele na kwa yesiri ya kabiri Psalms 146 verse 3 and 4 inki osega rotevi lero nige ngotewa ngatimu wali toko semenia bagambi osemu wanyabantu awubata nyare loko nyakende akera moikurula somonto Ani na kuila na sana marawa, ase aruete, ase yitu keri elio, emerobilia yani wa ewo sira. Ndoro na ina mangana yumoni na biya mana sawa sawa mana indo yulele mono, omenda kalio yake. Nera ni yangu tewa na timu wa sawa sawa mlia bagambi, ose muanya bantu, au watanya lego konya kende. Ekero moikurura son monto, era ni ga kuira na san maroba asa wete. Ase ni tu keri elio en el obrillaya ni go ego sira. Bia mono, aba anchoa ekero montare moyo. Ekero montare moyo, ekero ole moyo, inti na ema tuvo kwa na iga. Igo tole moyo ase ni jitumanya tena, umoikunya sana ole mireito. Lakini ekero moikonya sao rurororo, litua so manga living so mana spirit of God, or was the spirit of life, ige ntugego tigara, neriraba. Nekeo niriraba erio, nekieko gedaba anchuwa ite ekero baararire, togo tebanga niga aruweta aseriraba, na indabano uikeira na aseriraba. Nekieko ya toko ene abanaba minto, toko ene riaba gaka waito, abantu nabaito nabayibuli baito nabancho nabasandi baito negeka toko baida ni utiase amaraba lakini endo marote baida abona sentire yo uyu ira ni utiase amaraba gento kende gion sin ke yo kere ma se virenge le viaye tamanye ti kende gion se kere me ase virenge le viaye ekera oso masaburi yeye mie amuna ikomne sane kebungo ge ikomne bitano na bibere na kiare oteba. Nero niye ote wanga wakule kibari goto iyo monene na sabu wagen dirase a kiru undatari okomotovia. Bia mono, ekero kwenye koria yubi saa nebile kia dene ikumi. Wono gaa iga dauti na hende nika karoro tevi iga wanchwa. Nina ekero tuwa kure, ekero monta kure, tabu ati chinga ki ala nyare kwa oko motoge nyasaye. Onye taa kwa motoge nyasaye, igona nyare kwa oko iwaro vose. Bono, nabonga netubuwe bolidi boligo. Onye taa kwa nyare kwa oko motoge nyasaye. Ine, na nyare kwa oko iwa vose. Na iwa matera, mayatula motera vose. Vose, na iwa marandia, mayatula morandere. Kose na iwe chinkwana chingi ya tola mkwanele ikiara marika orotezi ya nga omu ntoriga kule kintu kende nke ya manyete na onya nege ke ya wa ya teba igo ayubu isano vile kia andana ikomi ya teba ki nega nigeva teba nga una kore nga narire igo kuwa kuwa nariasira na wo igo noko vende noko noyo kogenda asaba kure ata koira na korwao oyo ta koira na wotavuoye osase ta kumanyikana na ende bueno abancho aina ala mangana marika akwenekia inga i umuntu ga kure ta kunyara kwa bukweresa kindi etabu kyo murandi kiyanda isano na isano na yamera inga kie gukwana hello murandi kiyanda Isano, Eri vero vio si vio digo via sirete amana barabo digo gua ti no nyanga ke ege tarikende asayu aga kogua aiga inseyeri oba me kia nai eke bungu ya ikomi ege ikomi kia mana bate banga yendo ken le gio si oko boko kuao goko nyara gokora yekore ne kingu kia uchonsi Kuchagera aguase abakure ase orogendo nemere mende kweyo wose okorengeria wose chisemi wose obongaini Ya mono Bono, iki ate to to ene kirige ya bana ba minto nkiringa ki Ita wiki kiumburandi ki ande isano ya mona isano isano na isano ya mona ikumi Iga tete inga ki ekero monta kure igagutika korengereria you stop functioning igogutika pi kirege togego kore kasi miya oge koera yatenena na turigutwara birengererio turigutwara birenge nonya turigutwara wose experience of emotions turigutwara obumanyi bwa bwa marigore iwe osa marigonya ako bagukorera turigutwara bungaini wose jiseme turigutwara ekero wakure na ende boigo gento nke yora abegogo kore nseyeri yoba ekero wakure bono makuru obo semi obuyanga ki kerio koboko kwa ukwari kunyara gokora bono biyoge kore bono kerio koboko kwa ukwari kunyara gokora bono biyoge kore ekiagera ali asogo kya asiri irabo kwira na bucha gento nke yora nyako bago kororo bono ayanaro umugano iguru ya makweri na teme kwere sabuna malika gotuene kiri bono tigango tuira na chinga kichia yesu chinga kichia yesu nga kia malika makweri aliko manyikana nga kia makweri ya manyikanete na kureta ni na wanyane nga kiri ya baoro kiwa nga kia baoro kiwa nga kia banto ba manyete igoro ya makweri eke loko liere kuruwa sige tabu kia yoane njiri kumine ya mo eke bunge ya mpaka kumina vine Nkoro lori kukwane lego ya rasaro muna akwete. Eke lora sara akwa. Ama ngana aga ikera. Yesu nga rasaro okoli leki. Okule. Na ama kweri yeta ama kweri. Nditu megeta samariko. Ange mareme ronge tano. Nditu megete. Anga matuku, ange chintunde emeronge tano liko kuwa na ilo ya makweri ya samariko. Lakini bwone kebungo na hata katolige lirito some, ne kebungo kia yo na ikomine emo, emeronge vene, vitoto na vene na vene. Ege ntongiro na hata katolige liri. Eki agara, yoane, rasare kerago kwa, ama ngana kerago muikira, yeso ni gago teba nga, takue tiyo ni gara ara. na pono nga kiaba ya uti ba manyete nga kienga kia Yesu abantu ba manyete uro ya makweri Yohana 10 yamo 23 na 24 nera nige ya mateva nga Yesu akamotevia umuro minu na aboke Marita akamotevia na manyenga na Jacobo kiwa aso kuboku ase okuboku wali tukulio moelio ono gaiga apa ya uti ba manyete nga Yesu akira goteba nga nigarara kero tuwa soma yone yeya mwiku ikumina ya meke mwa paka ikumina vine ama ngana achere li Yesu nga rasaru musani okole liki okure Yesu yu kubaira ni nakubatevia nga ya yetari akwa nigarara na kia kwa na nane kira goteba wato masinga toke ande petani atuji kubukio musani yito ba kumuira ni bakumotevia ngomone ne onyo rara agusi na achabuki yani igoba manyete yani mbare ko manyeru ga yesa go tumia gaiga na inde bona ka yesa ko ere sanga iboro ya makweri abantu ba manyikane tenga nonya ekera kuira ne muswa tu mwabara saronga umwana omino igarara na inde ya enga kinacha ko kinacha buki ekera yesa ka motevia ya Yesu akamwene kere akamotevinga Ema taka matayendi ima ya taka monta akure ngoja kupoki wa yutu kuri omu aeri. Ilonga wiki mini na wanyamata enga kia Yesu wa antomba manyete nga omu ntoga akure niga akorara asembera oga nyari yutu kuri omu kupoki wa asenga kia omu aeri. Afana wa mintena ya pointe nita kubika omu kia. Lani enga kia Yesu akobori kwa maswali no igoyogo kukwa rasaro no kuboki ukwaye na hindi dike muna wa yauti na mawa marita mumulo mwaswati mwawa ya saro muna vaa manyete na muna vee genete ya vaa maete nga omo toga akure chinga kinchira oro awaja kuboki wali tukulio maerio ono ekero togo ikiragabwe kuma konyoranga igore ama kweri ama chiku muna marika koene kia abantu keba akure na machika koe amalika koe na umuntu ga kure ni ga kobera asimbira ekalo kuri etabu kya wateso ni kintanga ni nyai 15 paka 15 isatu pa uronko bekara mangana ga iga gukwane ri uri abantu bono ba kure na kayibali aba ba kure kayiba kobera aba kuri abateso ni ni ntanga ni inya 15 paka 15 isatu so mangu bango mongina senje chingaki na kia ya tuwa batevili asali ingana liyo mwanene nga intuwe abatolemo yo abatu watika ile goike kero kiogo chakuwa mwanene ituwa kota hane la huwa ikile kola ala ikia ya mwanene omonyene na ike kuruwa igoro neri yogi yelita liingana yogo neti nirepite kemungo ikia ya mwanene omonyene na ike kuruwa igoro neri yogi yeli ingana liyogo chika amo neri yogi liyawa maraika omonene na ege ture na ege turiki ege ture erike nyosae na abu ba kwete ase Kristo na babo keri itangani ege jimayayu intwe abatole moyo abatua tigaiwe ina tobo goligwe amo na barabwo gochia asamare rietro toto monene igoro ya igoro gati nabo ina tobe amo no monene gotande asayo remia in remania ino ase inwe asa manganaya biamona bana solo somokuya ege nton kirante tembate ya bantu igoro ya Paulo oyon Paulo kulikira mali kulikira kanisa ya Thessalonian osaba Thessalonica igoro ya makweri iga kubaeresa igoro ya makweri na ensa ne gororo ekero mwanu mwanya bantu agochucha ekero Yesu itao chucha na ekera ichenga abantu bonsi pi varaire imeyechi mbera abantu bonsi pi varaire imeyechi mbera nga when Jesus will open the graves and raise the dead nga ekero Yesu Kristo vyeko monyenara igore chimbera na kuboke bari bons pibara se chimbera igon kibono ndete ko tebaga abana bamindo nga enga abantu bons pikara kure niko bakobekwa barara se chimbera na ekero moneno itawo chigocha niwa gocha gocha nekera chichire igaocha kubokia abantu bons pibara se chimbera tari abantu bare kona get tari abantu barasa seget tari abantu barase gento bago kora bintu get ose baganyerete bonsi pi baraira se chimbera baganyete ritukirio na endo mago te banga e kereria ochigucha aba bare moyo tiba gutanga nira bakuri bari batekire korara na bara abiri tani kubokiwa kuruolo intwe tonyara ko batuwonchurirwe tuwonchuru kuruwa na intuwe tunya kwa toko miyami nukura muka nukura mukia wano ige ntunkire ga igana atakuli geligula suye tabu kia wa piripi isate mefungu ike mungu kia emero ngevere ike mungu kia emero ngevere ingana nero rope tirakare gotweresa iguru ya eme chanda nyorete ekera akora ndie nchiri ase imeka niseri entangani na nyorete emechande menena amona abantu bakuru kwa farisayo nime chande ya nyorete nererie petro piripian sisa te kifungo kia emeronge veri naki obobiare waito igorobore kuruwago naende itoka nyeto motoria omonene Yesu Kristo omonete Petro ni gakora ndi nchirie nkongwa saba ya uti awa farisayo ekiagera barabuo eba manyete mba atakete kuhugwe gentuke koro kunga na endo koboki ungo kaya koro na okoboki wakoga diri Yesu Kristo abogete iga baba Petro baba Yohana na boro kikubande baka nyara kaba kogende isiko na kora ndi nchiri bakwene keria bantunga Yesu Kristo ulimua ita mukamusunga somo saraba mukamutindeka bono akolire ki obokire tayo taye meye mbero chire uchire obuira makweri aba yauti mba tete kuigwa mangana aya mba tete kuigwa aba farisayo mba tete kuigwa mangana lakini petro akabaere sanga bono obo biare ekia Yesu Kristo abokira chire goro obo biare bwito mbori gabono bono igoni ate de kwere saba antong inga balibonsi ba kuleme ya Yesu Kristo okoboki wankororo ekero Yesu itao cha kuchi lakini aso kwegena twenspin go tu aso kwegena tukaboki wa tukakwa monere na tukaboka monere aso kwegena patini reality aba antoni go bare se chimbera baganyeto okoboki wa wakabere in reality Ketabu kia ba ibirani aba kora kwa batu mwinye okora kwa batu mwinye eke mungu kia yakan eke mone yakabere Yesu ngo kwa nirari igure ya mangana ayo Nero ni yao te wanga eke roba rengi kukua na na aba anto aba kuwani aba nene na aba nene baba aba rendi ye karu na aba sadukai waka mohoro kira baga bagekiri ekiagera abatumwa barenge kworokereria abantu na kuraria okoboko okoboa saba kure okonyorekana ase Kristo okoroke okonyorekana ase Yesu bono buya mono omaeta abantu bande mba bakoboke bakuigwa obobekere emirimo miyago koreka ekere emirimo miyago koreka abantu mba bakuigwa obobe bono ekero gosoma ase egetabo kia yohana nchiri 10:33 niga agoteba ng'a omorocha omonto oyo manto ndinto ki akorire tugaiga turamokorere na none ase egetabo kia Mariko 2:1-2 aria ase Yesu bakare komustaki ng'a bwekorire kobang'era Nyasaye ase ekero barorire emirimo emi yagokora na eribona ekero bakomoreta ase kegambero nigo bagotee ng'oboee n'omonto ase emirimo emi yaokorire akibona igendo toko mubuni ne kamonkirinya ki bigagukwa na mwana yokoramya na igaiga yese kera kolire mereme miyake gima aboririe akoririe abantu akonyira abarweire ebigwe ebirema emeuko yarorire amawe ebire bagutara pono nainde wakanyara koba bakogechwa nainde ngiega bakogechwa ekero barora boro kibo baye gosaba tumwa baye bagendete kukwana magana yoyo gotori amini yoyo kobokyo bakanyara koba bakogenda kogechwa kingima nakiega pete akomunyoka gochia sibana kubateri ngatigato baterya kene Yesu Kristo iga kwete naenda akaboka akagenda igo bono egento kende nkiro egaiga na ataka oligero likuwa sige tabu kekoro kwa timo tee ntanga nisane mwiko mwiko mnaisano na iko mnaisano na emo li fundisho ndile gana na ataka naende tulibu watenia wana wami mteke roto kwa kende kuigira timo tee ntanga ni first timo 6 chapter 6 5 15 and 16 igento nkira ega kariku kwa nila kero ni yego teba nga uyo sasa ni vye uyo leno kubwa ya era vieka umuru oti uwa ruoti omonene bwa banene urake otuoro kya okuboku woko aseka rukiaye nere bwika otari no konyore kana kwa makweli iga manyete asa ase omubaso otanyare boikwa ange na onde tari ase mwanya bantu omuronde gose oranyare komorora asare ere ogosikwa nokogwa karena kare amina ono mbia mono iga igi ntamarikate toro tevia igi ntamarikate toro tevia igan keringa ki oyo tali konyore kana na makweri nyasaye bweka nyasaye nero buate igi ntoko kotali korore kana na makweri nero tali koro otakwe nero buate ntoko nga immortal body nero buate ole immortal bweka nere ole imoto so mwanyabanto ta gotwara umubere bwo gutakwa ekerto menye ta so bo iko bwinsa abana bamintu oyikatonya ora makweri oyikatosire lakini gaiga oyo ta kwebweka igakorokwa nyasaye nyasaye nere ota iko nyoru na makweri nyasaye bweka lakini mwanyabanto ibwire no mukungu bonsi pi oyikaba umenane na makweri na hindi kwekabanya alekawa wago kwa bueno saitani nabu hata mafundisha aje isikaiga akotevia wantonga omonto kamwege nire niga kutuara iga kutuare nkoro lani nga tago kwa rindi na kie kogera tobu hata chinsemo ao ao omonto kaa kule nga kwekabe kwa sagi ya alimali pema peponi erindo monte kera abe kiruoro rakonya koya ngora miyake ebere tatene ogochenchia okorono obere byabona kera abere byena bakwambuka ase ense mogete getambukero gete ogukore getambukero ekina endambuke kende paka bona aje kosana mali pema peponi mariko tali kwegerigo igoro ya makwiri ege tu aligereri abana ba mintu nkeringa ki omuntu ga kure emereberi ya eyo nsipi nige ekoera okumanya kwa ewe nsipi igo okoera okoligere ebirengere libia ya buwate vyo nsipi nigo vikoera chinkwana chiria buwate chia echo nsipi nigo chikoera kerie kiara aga nigo kora evyo mbigo kore kasi chinga kicho ono ya sekeri kumne sano sato ekevungo kia kane na egie meronge vere na kie kukwana Ezekieli 15:3 ekibungu kiabine ne merongi ibere nga kige gukwana Egia kana kego teba nga nama Inyo ya bantu bonsi ne yane Olengana buna omoyo ise ole oyone Woigo no yubu umwana ole oyone Omonto yu ogokore bibe nere urakwe Bueno, Ono igaiga ekere gotumika amari kongo tumiare dieta so ekere toko kwane so nigoto mineti omuntu omuntu na ekero esekere ako tulikira mangana ya iga gokumia agotumia dieta te so igoti ga mineti omuntu na enkoro na bora adeke enkoro go so omuntu enkoro ego kore bibe oikekwe ngenkendo omuntu okore bibe oikanya are kobogukwa ase ngenchi yaki abarumi sana ya memerongi vile na isato ya mayagotevanga engeri ya makweri bibibi ya mine engeri ye bibi na makweri akare na kare engeri ye bibi na makweri akare na kare ese kielota tevilinga monto ndogo kore vi uikakwe ose enkore ra kore vivi uikenya areko vigu ase ngenchi yaki engeri ye bibi na makweri akare na kare ekero gosomire tabikigia abarumi isane emerongo ibiri na isatu igo bono ayubu nabwata amang'ana arotera igoro iga iga ikumi na inye ekebungu gia ikumi na bibe na ikumi na bine mpaka ikumi na bine amang'ana naroro ayubu akare gokwane abana ba minto ayubu otini ehe otini twemiga otebanga naki angaya babuya onye nkwambisa agwase abakure onde onye nkwandenda ase aso ase arebo bisi woika edamamu yao ebe ya elide onye wanki keire engaki na kominyora ine umuntu bakure naira neko bamoyo na ende nke ase amatuka anonsi nkikere nimbe nganyete woika ogosigorokwane goche ya mano igaiga nigatetorote ng'aki nkige gokoreka ekero omonto akure egento egetang'ani nigo tokorara toganyete mpaka igore nyare kobigwita tebona inde egento giakabere igo torabe tokobokiwa ekere endamwamuya omone nyasaye yaetire egento kiagatato nigo totimogete ase chimbera goikari ituko riria yesu kristo akoire na obotu ase obwaike bwa ensi eriakabere ebinto ebiga abana ba minto buna bono ndateba ase egesongo ng'aki what actually happens when we die nkiga gokoreka na ekero twakure number one nkiga gokoreka na ekero twakure number one we sleep until the heavens be no more nigo tokorara mpaka igoro teboro naindi egento giakabire we are resurrected when the wrath of God is past nigo torabokiwe ekero endamwamu ya nyasaye yaetikire gwita na ensemo ya gatato and we rest in the grave until our change comes nigo tokorara aria ase chimbera ime mpaka ogochenchiwa gwaito konyara kwa gogocha nagiekora ayubu agoteba ng'a kaiyo omone none ng'aki ngokora ombise ase abakure ombise abwo ase embera mpakanganya rituko eri rinyare koba rigoika igo ng'a ekero gwakure tari igoro okoirwa ekero gwakure tari kobekwa ase gete nigo okobera ase embera abana ba minto ayinara eyinare enkiri ere ekeene namariko nabakoenekeri igo abana ba minto gotatiga rende bono saitani nabwate obong'einereri bwaye na obong'einereri bwaye nabwo bwoisika bwarandire bogendete gotantania abana ba nyasaye erinde basinywe komanya ng'aki omonto gakure ekeene bono nigakogenda ochenchi obe ensu obe emonyo obe egechure obe eng'ombe obe ekebusi gose gakoba esese ekero omonto akure kaiye akogenda ekiara okwegena isika iga abanto mbabwate okwegena ao bande mbaroba egenete ng'omonto gakure iga akogenda abekwasa akoroku pagatori abeera ororo anya gosaberwa anya gosinyuntu erinde ogokora egesibo kiaye agenda aso ase akare na kare bande mbaroba egenete ng'anya kwakute kwarenga omonda bono niga okogenda onye kwarenga omonda ogachanda abanto bono nigo okogenda ekero gwakure nigo okogenda onjoke onyare koba omenya anata state buna ekebusi gose muna esese abo na abanto bagwate okwegena isika akore igo lakini amalika maene amalika makenu nga kiawa tuene kerigulu yugu kwa na kia kwa ratu asomile nga omuntu ga kule iga konyara kwa okorara imeyembira oganyeteri tukuridu kubukiwa na kia kogera efeki ya rata nga omuntu ga kule enkorego kore didi wike kwe enkorego kore didi wike kwe na eke ya toko kwa nogo kwa gaiga nogo kukuriguwa kare na kare lakini enkorego kore vive wike kwe na kia korego tabu kia barumi sana mwese ni sana ni sato ya tote yunga engeri yebibe na makweri ama kweri ya kare na kare wano ese mende ama una ya igonsi ti nigara abako kore kaneke ya toka nyetu uja kwa Yesu Kristo achiche eri ya kaviri eke ya toka nyetu Yesu Kristo achiche eri ya kaviri na kwene kikigima nge kene Yesu vago chivucha abantu wikabatu wikabatu wako ruchi mbele ime na kia kwa kwa somo baru abo kumanuka isano nemo okumanuka isano nemo eke vungu kia igi kumi na vine okumanuka nisano nemo eke vungu kia igi kumi na vine nkwereza kero nga ekero yesago chivucha nanyo abantu isika babuate chinsemo abantu mbabu kiwe abantu mbabu kiwe kuruwa ralia kuruwa sichi mbira hebi tare mbia teke kwa hiki lore tawe kia kumano kai sana ya mwa iko mina inye nara nige ema tewa nga ilore igoro eka rusi wabuna evuku yeri sangwa eko rusi wa na kira ege tunwa nege singa yeka nyegari wa kuruwa ase aye ekerege sinka nege sinka ge konyegere kurwa saye ege tunu ikanganywa ege sinka ikanyanywa kurwa saye nonye ne chindo chechi chikanganywa bono abana ba mintu ekero to tenge gorongo ya kurusugere muna ri sankwa aiga saba nta bakali kobekwa ah saba kali kobekwa igoranya bakali kobekura ekerera nganywe kayibo se barabe anya bakare kubikura nakia kwa yetabu kio kumano kai komne isane ke bunge kemo yohana akuri kamangana mayaiga kumano kai komne isane ke bunge kemo yohana akuri kamangana mayoro rasana mero nige go tebanga erion karora ege koneke ende igoro eke nene nege ku ege eyo go kumia aba malaika batano babere bare na maakwa tano na bere ayo na yo moelio ikiagera asayo enda mamu ya nyasae ya ikira niwe enda mamu ya nyasae kuchewe ikira niwe wabana wa nyasae nkia kwa enda mamu ya nyasae uchewe ikira niwe ase nye nchobu ngei nirelia ukoro reka na ase nse ne nse talie nse emeteko ngei numu wanyabanta kwe wa mafundisho yobu limo yoro ya abantu bakure igoro ya abantu bakure amafundisha aroro abeira gutantania abana banyasaye nekera atantania amafundisha abana banyasaye bono abande ngo ikira barasi bagoteba nga nabuke gwa kure oikoirwe igoro bono digo ntege tenko bolie gente kamo nga ki obonge ne limbole bwachete igoro ya makweri enchiri entanga ni yobolimo nige goto igo ya makweri yobolimo buwa makweri nige goto kasi getao kia mwansu isate kebunga ya kempake kiabine aiga asi saitani ya gote yu mungnoli magokoro nina bantu nga ekene to ugokwa alina wa mafundishi haya chakere tikuru alia mpaka lero wane tukio kukumi nkiri nga ki abantu banya sae mbaga wabakule abantu mbarao muna babo musa bakwete babiriche bakagenda iguru na abantu aba onye bakwete baki ekebungo umongi na yunes kwa rako sobo kwa kwa batu muibiri emerongi tatu na kianda onye kene nga onye mioyo abante kariko irubu asibabe kwa sigete amaliko nga kia kare kwene kiriguri abantu bakure kaibano bakariko bekwa okora kwa bato muibere 29 na 34 inkeke oseje sakare ko kwanerere ga igapita inkeke ga rote biguru ya mangana aya ibere 20 what 29 and 34 29 ni ngego te banga na ki eire yani gere asemure na se abana bainu na se abantu bonsi abarare na bonsi abarangiriwe no munne yeso na munene nya sawo ito 34 ya manya goteba 34 whatever 34 ya manya goteba nga ekiagere dauti ta agende te iguru Olende, era omonyene nigo agoteba, omonene agatebia, omonene agatebia, omonene oye. Ikaranse nsemo yo kubuko kwane gukurio. Dauti ekira gukwa, tekiti buru. Nigara sembira, marikao twene kirenga. Dauti ekira kwete, iga kwete akagenda, igara sembira. Ekero kuri eno nyampore ekera gochukwa ekero paura ojwako kwa eri gukurara kwaye ekero gosoma mariko some Timote ya kabere inye isano ibe ne isano isato ekero paura ari ara isitinga omakweri aya moberera ane ngochukware iga goteba ngabonu manyiro gakiru ebutu yaye oyeri ogakiru rie egneri yaye ogakiru engeri yaye ne engeri ari ganyiga nyeta asiri tukori lukoroke kwa Yesu Kristo ekerara nyare kubugo kura chinguru chonsi pichia makweri ikina kipora wa rotelinga ki ekero yesara nyare kubugo kura chinguru chonsi pichia makweri na hende na ama etenga ekero yesara chigocha na chigocha anya kubugo kubuki ya wantobonsi wala asichimbele muna kero kwa somi utawe kia wa rakuli hapa tesoni kien tangani inye ikominisa nusa tutuwa soma wano Boikiraga abwe na otu akura aligeli ya sense men tangani igoronga nki ama kweri ako nyara kwa wako totevya ama kweri nki ama rika kwa ene kerienga umuntu ga kure kayumu vero yoko genda kayumu iko yoko genda kayumu maraba iga kuira na samaraba umu ikuira na suru yetu nyasai bueno na otu amanyira mariko na watu ene keriko na ndaki ende ekato ja kogendera kwegero kufundi kwegero koiga ekato ja tokubwatira ni ambona spiritualism eyi ayicho ira so boiko bwense ya irire paka abantu n'abachore banyasaye nabo ntoja kosoa uchi make tukwanire ngaki ama kweri aya aya tumanye tenga muntu kararire ira gotigara asembera na inderende onyo gotigara asembera kayina enda gocho tochera butuko otochera asichindoto otochera asokoro ugukwana otochera asitwa ikira asitwa kwa motebi ato seseni tu ikira asitwa kwa motebi na onu kuragiri ato lagiri ayanto chitunye ligele katoka enense moya kabere iguri ya makwiri abana bamintu Wekera abu niko nale kuira chinga kye chikubali gani ngambi ya mono na kubaki rambi ya mono asenge jotu aligere iri nga nkia marika kukwana igoro ya makweri ense mo ya kabere eka watocha kogende igoro ya makweri ya reiga wono nto chito ligere ense me kurukwa nga ki spiritualism nga kiere connected na makweri ya reiga na hindi nga kiere connected nubu ama teisika igaba ntuba tanta ni gubata iku manya igoro ya makweri umani nabasisini asuwewe Yesu Kristo Roma bodia tusabe na faa ituwe weba akonova nene kiera uankire kwa igura manganaye biyamono asenge nchole tata biyamono asenge nchukwatu eno keria kewe keiga abana baba kena abana nandonsi asibari kifu amiriki ya vele represente tia sa manganaye Onyaka wa uchiseseni ya suwewe Yesu Kristo Roma Boria. Amina.